Hej och välkomna! Vad ska till? Jaha! Ja. Det här är det första försöket. Så att, Vi får se hur det går. Men alltså det här är vårt ett helvete. Jag har sånt i huvudet. Jag är så trött på det här. Jag har liksom ingen lust att göra det. Jag känner att jag inte ens vill åka iväg nu. Skit i lottan. För att det här har misslyckats totalt. Varför har det misslyckats? Ja, vi, alltså, det var ju, vi kan trodde, förklara. Ja, men det kände, jag trodde det skulle vara jättelätt att göra. Ladda upp en podcast. Ja. Och sen så säger jag, men vi spelar in vår podcast idag. Vi kan kolla om man gör en podcast när man laddar upp den. Ja, det trodde vi skulle gå på en kvart. Ja. Nej. Och så att hitta, vi borde ha kollat upp det lite tidigare. Vi hade ju en aning, i början av sommaren så kollade vi ju lite och googlade lite. Men då var vi så himla naiva och liksom spända inför att göra det här. Ja. Så då kändes allting rätt kul bara. Och att det inte skulle vara så jävla svårt. Ja gud, alltså. Det var... Hur länge har vi suttit? Alltså 3-4 timmar. Det är så komiskt. Kolla på videos här, vi har sökt. Alltså, jag känner mig dum ibland för de skriver, ja men det är väldigt lätt. Han bara, jaha. Ja men, it's really simple. It's really just make an RSS feed and then you're ready. Oh, nej. Jag förstår ju fortfarande inte riktigt liksom, vad det är. Vad är RSS feed är. Nej. Så, men, Ja. Vi får ju spela in den här och se om vi hittar någon som kan hjälpa oss. Annars är det ju skitjobbigt. Ja, exakt. Det blir väl upp till bevis. Om någon har hjälpt oss så... Hör ni som lyssnar på det nu? Annars... Annars har jag gjort det här. Annars orkar jag inte. Ah, ja. Det kommer gå bra. Ja. Vi bestämde oss i alla fall för att sätta oss i Jessicas orangeri. Mm. Och spela in. Och det är så vackert här. Det är verkligen jättefint. Det är harmoniskt, tänkte jag säga. Men det är lite så här... vi har en budda här. Vattenfall typ, som inte är på. Men... Vindrankor hänger över oss. Apelsin och citronbuske. Vi sitter i princip i en palm. Nu stänger jag så att fukten och värmen stannar här inne. Ja. Jag hoppas det hörs nu när vi pratar. För har du märkt att om vi pratar närmare då åker den upp. Och var den där lilla mätaren? Ja, var det? Jag ser inte. Nej. Gjorde du inte? Ja, okej. Ja. Men vi ska börja presentera oss. Ja. Vilka vi är och why are we doing this? Ja, jag tror så här, de som lyssnar på det här avsnittet kommer känna oss. Ja. Fast vi kan väl ändå, alltså så här, man vet aldrig. Jag kanske inte den hairstyle, så jag förstår inte. Då får du ingen idé. Nej, kanske inte Erik Sade. Erik Sade. Det var det närmaste. Börjar du, vem är du? Okej. Jag bestämde mig att... Men vad heter du? Natasha heter jag. Ja. Jag bestämde mig för att jag ville åka till London ganska länge sedan. Och först tänkte jag kanske att jag ville åka som din syrra gjorde och jobba i någon klädaffär eller på Starbucks eller på McDonalds eller någonting, jag vet inte. Och hitta en lägenhet och bo med 15 andra i en etta. Någonstans i zon 28 i London. Men sen kom jag på att det här med au pair kan man ju lika gärna göra. Och då bestämde jag mig för att vara det. Så då så signade jag upp mig på aupairworld.com. Och hittade .net kanske där. Ja, bra. Ja, det är klart. Och hittade en familj efter en hel del sökande. Och, eller inte en hel del, det gick ganska snabbt. Det gick på 3 veckor kanske. Mm. Och då är jag väldigt, väldigt nöjd. Men ja, så. Som det ser ut nu. Och sen så kände jag att jag vill jättegärna att Jessica skulle följa med. Så då började jag tjata med Jessica. Om det är kul att berätta. Men det gick. Det tog ett tag innan jag föll för typ en och en halv vecka. Ditt tjatande. Ja. Jo, men... Men jag hade ju presenterat idén för dig tidigare. Ja. Men sen så var det inte så att jag så här, verkligen försökte att du skulle följa med. Alltså, nej. Det var med senare, du bara, men du borde också åka typ. För att du hade liksom insett att det du ville göra först kanske inte skulle bli av första året. Nej. Men det kommer bli av nästa år, förhoppningsvis. Och då började jag lobba dig lite mer. Ja. Så det var ju också, ja men jag var okej. Men jag kan ju signa upp mig på den hemsidan. Jag behöver inte egentligen alltså, åka till London och vara, eller bli och här. Bara för att jag signar upp mig. Så då signade jag upp mig och sen hittade min familj ganska snabbt. Men det var ju tack vare dig hittade min familj också. Mm. För du... Ja, det är lite roligt. Ja. För den familjen hade jag kontaktat. Mm. Eller om de hade kontaktat mig, jag minns inte. I alla fall, så här är det på powerworld.net. Mm. Att man gör en profil som en dating site liksom. Ja, exakt. Man gör en profil och man berättar om sig själv och vad man kan och varför man vill vara pär och om man har körkort och om man kan tänka sig att jobba för singelföräldrar och läkare och disabled och det massa så här. Ja. Och sen så gör familjerna samma sak. Och sen så matchar väl de ihop någorlunda beroende på om jag säger exempelvis att jag vill vara i London eller om jag vill vara i Edinburgh eller om jag vill vara i så här, ja, vad man nu vill vara. Australia eller ja, ja men exakt, det är inte bara England. Nej. Eller Storbritannien vi pratar om, utan det kan vara hela världen. Ja, och då så var den här familjen, då hade jag precis hittat min familj när jag började snacka med Eskas familj, som var min familj. Ja. Och då så sa jag, men jag har en supertrevlig och bra vän, Jessica heter hon, som också är sugen på att åka till London. Kontakta henne, och så gjorde de det, och sen så klickade ni. Det var verkligen, eller först, jag pratade med en singelmamma först. Just det, så jag bara, åh, jag älskar henne så mycket, känns det som när jag pratar med henne så här. Sen så var det din familj då, som hette, nej, de heter Cox. Så pratade jag med dem. Jag bara, men helt okej, men jag vill helst vara med singelmamman. Cox, som ex. Ja. Fortsätt. Okej. Ja, i alla fall. Sen så, nej men såhär, de ville jättegärna skypa med mig och såhär, men jag vill typ inte vara såhär. Eller, jag vet inte, jag var inte jättetaggad nej, först på dem. Nej. Men sen när jag skypade med mamman, alltså... Gud, jag bara föll för deras... För, alltså framförallt henne då. Men för deras familj. Ja. Mm, vad kul. Så underbara. Och alltså nu vet jag inte heller. Det kanske är allt fejk. Men det hoppas jag inte. Skål. Skål. Äntligen börjar vi. Ja, fortsätt berätta. Mm. Du bara kommer få interrupta min lilla story hela tiden, känner jag. Nej, men... Och sen så då. Ja, jag skriver med dem, pratar och sen bestämde vi bara, men... För de ville ju helst ha ett år, men jag funderade på att stanna 8-9 månader istället. Mm. Men de bara, men vi vill jättegärna ha det, så vi tar det ändå. Jag bara, I know, pretty good. Det var liksom, det var värt det, tyckte jag. Ja. Mm. Och nu funderar vi på att kanske stanna. Mm, i alla fall skolår. Ja, men exakt. Där. Ja, jag tror inte, jag kommer inte heller stanna. Alltså augusti till augusti. Nej. Nej. men kanske augusti till juni eller juli, början av juli. Mm. Ja. Ja. Kolla på varandra när man gör det här. Det ska jag vet inte, det blir lite fel att kolla på tittarna, eller lyssnarna. på datorn. Jag vet inte. Ah, ja, vi får väl komma fram till det. Ja. För sen så vet vi inte heller alltså vart vi kommer vara när vi spelar in. Nu är vi ju här, det är ju första avsnittet, när vi är hemma. Sen så kanske vi sitter på någon, något café, eller i en parker, ja, i... Hemma hos någon av oss. Mm, ja, exakt. Det kommer nog bli olika. Vi tänker att vi ska försöka komma ut med en ny podd var tionde dag. Mm. Jag vet inte ifall det är rimligt eller inte. Vi kanske tycker det är jättekul och vill göra det oftare. Mm. Vi kanske inte alls har tid mellan blöjbyten och playdate, så vad det nu kan vara. Så det kanske vi ser med större mellanrum. Vi får väl se. Ja, vi börjar med det här. Och sen. Är ganska bra. Ja, och det är lite så här... Det är inte heller för mycket, för varje vecka är vi alltså såhär, hur mycket kommer hända i våra liv, alltså egentligen. Nej, inte, nej men vänta, vi kommer ju... This week I... Nej, vi kommer ju kanske inte gå runt på... exciting vi kommer inte gå runt på kändisfester. Nej. Den första tiden igen. Sen börjar... Några månader. Ja. Sen börjar det. Men det vi... Alltså, det är det här avsnittet i alla fall. Ska vi prata om så här. För vi vill ju ändå uppmana andra att åka som au pair. Ja men exakt. Alltså för jag hade tyckt det var så skönt att få följa. Jag har följt folks bloggar och sådär. Men jag vet inte. En podcast känns rätt i tiden så att säga. Nej, men det är ju så himla såhär, ja, och du kan lyssna på den på tunnelbanan, på bussen, när du är hemma, när du joggar, när du har en tråkig lektion Och inte vill lyssna på din lärare. Ja, exakt. För det tror jag att det kommer bli en succé. Ja, alltså det kommer bli, vi har stora plan. Ja. Men ja, okej. Okay. Så nu får vi hjälpa till lite. Så, det är väl målet. Plus att jag är ingen bloggmänniska, tror jag. Du har haft en blogg, men du slutade blogga. Så du är väl inte heller en bloggmänniska. Jag läste ju den, så det var ju... Nej, okej. Okay. Ja. Ja, så det var väldigt... Men vi tycker väl om att höra våra egna röster, med andra ord. Ja. Det är därför vi tycker att det här blir kul. Jag hoppas väl att ni också tycker. Ni två stycken som lyssnar. Frida och Frida. Och Ellen kanske. Ida. Ja. Mamma. Nej, mamma. Ja. Nej, men vi vill ju ändå först... nej, det vill vi inte alls det. Nej, inte än. Nej. Nej, det gör vi i nästa avsnitt. Ja. Men så här då. Cliffhanger! För att kicka igång det här lite mer. Jag åker den 23 augusti. Du åker... Första. Ja, första. Vad tänkte du säga? Nionde? Nio dagar efter, tänkte jag säga. Men det kanske inte jag säger det. Och jag kommer bo i... Jag glömmer allt. Var kommer jag bo? Wandsworth. Ah. Ja, och du kommer bo... Jag vet inte hur det uttalas. I Kingston. Wandsworth. Ja, du kommer bo i Kingston. Mm. Och är det inte Kensington som alla tror? I wish it was. Ja, Kensington. Alla, jag pratade med en kompis. Southwest. Nej, vad blir det? West bara. Southwest. Ja, det är South... Ja, hur som helst. Ja, i Kensington. Ja, det är West. Jag tror jag menar. Ja, nej, för jag menar kompis. Men det är jättecentralt. Typ, ja... Men det är ju den där Chelsea, jag bara, fast det är inte Kensington, det är Kingston. Jag bara, önskar att det vore Kensington. Ja, nej men det är väl så, alltså det är så otroligt stort i London och det är, alltså det är ju liksom, det är svårt att säga vad är centralt och vad är inte centralt. Alltså det, våra familjer har sagt att vi bor, båda du och jag bor ju mellan 25-30 minuter ifrån, alltså inte ifrån London, men ifrån central London. Mm. Och men det är väl, alltså Piccadilly Circus är väl kanske ganska central. Ja, men central. Å andra sidan, jag menar, hur mycket, vi kanske inte ens hänger så mycket där. Vi kanske hänger i Camden, men det kanske är såhär 45-50 minuter dit. Eller så hänger vi i Southwest, vilket jag tror är såhär 10 minuter från mig. Tror du? Ja, alltså, jag bor i SW så här, 18 eller något. Vad är Southwest då? SW 1 till SW kanske. Så. Nej, men jag menar inte så, men Southwest, vad är det för områden? Chelsea. Ja, det är det. Men jag bor Knightsbridge. Ju fan på K någonting. K? Vadå, gör du? Ja. Är det din postadress? Ja. Ja, okej. Okay. Men det är väl stå för Kingston då? Ja, eller? Det borde ju stå för Kingston. Men jag undrar om... Alltså, för de har ju sagt att det ska vara 20 minuter i Sand City. Men det tar ju, om det tar 20 minuter. Det måste ha lite längre. Ja, men exakt. Det beror jättemycket på vad man anser är city. Ja, jo, det är klart. Typ såhär Waterloo. Ja. Det är city. Ja, men exakt. Och det är typ men hur mycket vi kommer vi vara där? Liksom. Ja, nej, det är inget sant. Ja, men ja. Så att jag tror att det är väl kanske lite så här tips nummer ett. Mm. Om ni tänker att ni ska vara au pair. Ni kommer inte bo i city. Nej. Alltså för jag sökte på city. Det fanns. Ja, men de människorna. Nej, men det var så här, jag vill att du ska typ tvätta mina underkläder. Ja, men eller så hade de inga bilder på sig själva. Nej. Det var jättestor och härlig familj. Ja, okej, det är sant. Bara... Det var sjukt skumt. Ja. Men exakt, så var det. Eller så var det liksom så här, du ska putsa våra skor, jag vill att du ska stryka och så här. Okej, och det kan man väl göra, men jag känner liksom inte riktigt att jag är askungen och nej, att jag är en maid. Jag är au pair, så jag tar jättegärna hand om barnen och jag tvättar jättegärna barnens kläder och städar barnens rum och sådär. Men smutsiga kalsonger och trosor. Nej, tack. Okej, Petra. Ja. Vad skulle du, alltså så här, nu har inte vi packat ens. Nej, det var ju lite idén med det här. Vi skulle berätta kanske lite vad vi har packat så här. Men vi kommer inte hinna göra den här närmare inför att vi åker. Eller jag åker, så då blir det nu. Men hur vi vet inte hur gamla vi är. 19. Ja, jag är också 19. Är båda. Så ja, nu vet, och båda var i Stockholm. Mm. Ja, exakt. Oj, sån här key information. Vi tänker på att alla känner oss. Ja, men okej, det kanske vi också ska berätta. Jag bor i Bromma. Har alltid gjort. Jag ska komma från Bromma. Bor i Nacka. Och Odenplan. Och Odenplan. Och där vi är nu, fast du bor inte där. Nej, fast vi är inte där nu. Nej, men där vi är. Nu är vi i Odenplan. Ja, men nej. Det här är ju min pappas landställe. Ja, eller exakt. Mitt landställe, pappas slut. Och vi känner varandra från att vi började 6 år. Mm. Så vi gick i samma skola till 4 typ. Ja, 5. Fyra. Det är ju personalgrupp. Det är ju parallellgrupp. Parallellklass heter det. Och då hade vi inte så mycket kontakt. Nej. Så tog vi upp kontakt när jag och du gick kanske i 8-9. Ja, gjorde vi det? Inte så mycket. Nej. Det var gymnasiet, det började umgås lite. Men jag tror att vi pratade med varandra. Ja, det gjorde vi. Kanske. Fast vi pratade väl med varandra innan? Eller var det så här, no talking? Ja, jag tror det. Följ inte varandra på Instagram. Facebook-vänner blev vi nu liksom. Ja, eller hur? Nej, men... Och sen så på gymnasiet. Så vi gick i gymnasiet. Våra gymnasier låg ganska nära varandra. Vi gick på Torén Business School. Och på Södra Latin. Och det ligger ju väldigt nära varandra. Mm. Några 100 meter. Men vi såg sig nästan aldrig. Nej, men det var ju sista terminen av trean såg vi typ varje dag. Ja, gjorde vi. Då var eller varje dag var det. Nej, men alltså mycket. Exakt. Och då men, jag började komma in i ditt lilla gäng också. Ja, exakt. Och blev en jättebra kompisar med dem. Exakt. Och vilket är jättekul. Och det var ju så typ vi började bestämma att vi skulle åka iväg tillsammans. Mm. Och men också så här, jag menar jag... Det låter som att jag inte har några vänner i min skola. Men det hade jag ju. Eller jag ja, det är klart. Men det bara, alltså, så jag klickade väldigt bra med dig och... Ja, men exakt. Det gick väldigt, väldigt snabbt. Ja, väldigt snabbt. Och du hade ju träffat mina kompisar innan. Men, ja. Men det var ju inte så att vi hade träffats allihopa. Nej, alltså, du hade väl träffat, det var ju på du kom upp, ja, exakt. Det var på din fest. Och sen så kom du en gång till min skola eller någonting. Ja. Och tyckte den var läskig. Ja, gud. Förstår jag. Den är jätteläskig. Ja, en stor. Typ som Hulk. Nej, det gör. Jo, lite. Ja, lite. Hur som helst. Inte så här iväg. Så var det. Ja. Men sen så, alltså. Jag vet inte fan vad jag ska säga med. Nej, men det är väl det. Det är väl det är så jättespännande. Lite nej, jag vet inte. Vad tycker vi om att göra på fritiden? Kavin? Nej, vi kan. Okay. Det gör vi nu. JK. Och gott sättet. Ja, inga förkortningar. Nej, vad gör vi på fritiden? Alltså, jag gillar att träna. Mm, det är ju inte jag. Det kan vi ju. Fast vi ska börja träna tillsammans på i London. Vi har gått på Poofitness. Ja, just det. Det var ju osexigt. Ja, det var ju extremt osexigt. Jag tog åksjuketabletter. Det var ju jätteroligt. Andra, jag var inte med på första lektionen. Men det var Jessica. Och så andra lektionen när jag kom då för första gången. Och Jessica precis berättade att hon har svalt ett åksjukepiller. För att det får illa. Man snurrar så mycket. Och man snurrar runt den här stången. Ja, det var jätteroligt. Så jag kan tipsa om man ska göra det. Att ta åksjuketabletter för mamma. Det var lite så här, man snurrar så jävla mycket. Alltså det var ju bara snurra. Det var inte så att man... Det var mycket snurra. Nej, exakt. Det var lite försök till att hänga upp och ner. Men det var ingen som klarade det. Nej. Men okej. Okay. Ska vi... Alltså ni får ju... Alltså, tillbaka till London kanske. Eller tillbaka till packning och sådär. Det blir lite svårt. För vi har inte packat. Men nästa gång, då har vi ju nästan packat upp. Så det är inte så man har packat upp. För något jag ändå skulle tipsa om. Alltså så här. Eller, och tips om, jag vet inte när ni skulle åka. Men jag kommer inte med några vinterkläder. Nej. Eller sommarkläder heller. Men grejen är så, nej, men hur många... jag ska checka in 2 väskor. Jag har checkat in 1 väska nu. Och jag ska betala för att checka in en till. Tror jag. Men alltså frågan är, jag vet inte... För jag har, alltså jag tänker inte känna att jag behöver handla en massa grejer. Nej, för fan. Ja, för fan. Nej, men det är ju bara jobbigt. Ja, exakt. Så att jag kommer väl, men jag vet inte. Så det blir väl mycket jeans och t-shirts. Och kjolar. Ja, och kjolar, givetvis. Och kläder. Ja, och underkläder. Men det som är bra är, ja. Trosor. Fast grejer, jag tror det är billigt med trosor där, inte? Typ såhär på... Men jag vill inte, men vadå trosor? Alltså det är inte, det väger ju inte så mycket. Nej, det är bara packen alla man har, jag har inte så många liksom. Nej. Men, eller... Nej. Använder tre par. Vänder dem ut. Nej. Nej, men alltså jag menar... men det som är bra är att vi kan låna kläder av varandra. Ja, det är jättebra. Mm, då har man ju en lite större garderob. Jag måste ändå utvidga min garderob lite. Mm. Ja, och men såhär, det ska vi göra. För du ska hjälpa mig matt. Alltså såhär, det är det jag håller på. Jag har mycket basic grejer. Det är mycket, då mycket kläder. Ja, men ganska mycket kläder. Men jag använder inte alla av dem. Nej. Men jag kan säkert matcha mer än vad jag tror. Jag är dålig på det. Jag måste, ja, det kanske inte bra på. Du behöver köpa nya kläder. Nej. Nej. Så såhär, kan jag hitta den här tröjan, kan jag ha med på den här, bla bla bla. Men eller hur? Och det är ju du bra på, Natasha. Tack. Ja, nej men exakt. Men det sånt här, det här borde man göra. Det här, gud, vet du vad? Vi måste skriva varsin lista på saker som, alltså, för det är så lätt att man glömmer små saker. Jag vet exempelvis, jag måste köpa hem, jag måste köpa med mig typ MAS-produkter, för det finns inte i London. Jag vill köpa såna anti-munsårsgrej, det tror jag inte finns i London. Nej. Vad finns mer i Sverige? Lösgodis. Nej, det finns. Ja, men det är ju dyrt, men i helvete. Vet du hur dyrt det kostar att köpa Swedish? Swedish godis. Nej. Det är dyrt. Ja, okej. Okay. Nej, men det ska inte köpa med. Men jag tänkte, alltså typ såhär, tandkräm och sånt känns onödigt. Ja, sånt köper mig. Nej. Så, shampoo. Nej, inget sånt där. Nej, absolut inte. Absolut men inte. Men alltså, jag vill köpa Dermalogica, tror jag. Eller tror jag. Det tror jag finns. Det finns ju kanske billigare där till och med. Allt. Jag vet inte om det är svenskt. Nej. Inte. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet. Men, eller MS, jag kanske ska testa det. Gör det, jag tycker MS är jättebra. Det är, det är ekologiskt grejer, va? Ja, jag tror att det är gjort i Sverige. Allting är svenskt producerat. Producerat i Sverige. Så det ska jag göra. Du transporterar det. Vad sa du? Nej, jag ska inte. Nej. Skit, det är det. Nej, men det är väl ett tips så här på förhand utan att riktigt prova det. Gör en packlist. Ja, innan, alltså såhär. Jag har ju mobbat min vän som gör det. Med det? Lindheimer. För att jag tycker att det är lite töntigt. Och det är listor? Ja. Men du gör ju alltid, jag listor på allting. Mm, jag vet. Och det tycker jag är töntigt. Men alltså, nu... du gör allt töntigt. Ja, jag vet. Jag är lite så här, jag har fått mina tonårsår. Massagetåg, gud vad töntigt. Ja, jag vet. Det är lite jobbigt. Jag har blivit tonåring senare än de flesta andra. Så att du blev vuxen sen som du är tonåring. Ja, så allt det här som du har gått igenom och alla andra har gått igenom. Kommer nu för nu börjar jag få finnar. Nu börjar så min bröst. Så babyrumpa innan och nu bara... Nej. Nej. Lite så är det kanske. Men det är att, alltså så här, som är ändå bra, men alltså, speciellt när man är två stycken. Att jag ska göra en packningslista och du också. Mm. Och sen så kan man säga, ja men gud, det där glömde jag. Och det där glömde jag. Alltså så att som jag skrivit som du inte kom på kanske. Vi kan connecta man, våra iClouds. Ja. Och så ska vi en visuell, vad heter det? Visuell. Nej, visuell. Det är fan. Viral. Ah. Nej, jag vet inte. Nu babblar vi. Men. Det vi också, alltså så här, okej. Okay, vår packningslista kanske nu var inte jättebra. Vi kanske kan göra när vi har packat och så här. När vi kommer fram och bara, det här ska jag tagit med mig. Eller det här kanske inte behöver onödigt. Eller det här. Ja, okej. Okay. Det kan vara alltså, ja, exakt. Det här är mer inte... intressant när vi vet lite bättre. Och inte bara spekulerar. För det kanske skulle vara jättebra att ha med sig. Alltså så här. Det är jättebra att ha med sig. Hudkräm. Lösgodis. Ja. Hudkräm. Nej, ja. För det finns inte där. Det är, men i alla fall. Det är vi, alltså en andra grej som jag. Det är väl en sak till dig. Några appar som är jättebra att ha i London. Mm. Här, vi kanske ska berätta det här. Jessica och jag är ganska olika. Ja, Jessica har gjort så himla mycket bra förberedelser för det här. Hon har en mapp här som heter London Map med massa appar. Och Vad har du mer gjort? Du har, alltså, skrivit upp massa. Men det har vi ändå gjort tillsammans. Ja, eller jag har fyllt på den. Men... Ja, men jag har ju bara så här, det vore kul att göra så. Ja, jo. Och sen gör du det faktiskt. Jag är lite mer organiserad än vad du är. Måste säga. Extremt mycket mer organiserad. Jag önskar ju att jag var det. Men det, jag är väl det ibland. När... Ja. Försöker du kolla hur långt vi har. Ja. Vad betyder 748 fält? Minuter? Jag vet inte. Alltså det känns lite oklart här. Nej, men hur länge vi har pratat? Ja. En kvart? Ja, max. Typ. Nej. Ja, skitsamma. Jag kan se, jag fick en snap. För 18 minuter. Nej, 20 minuter har vi pratat. Okej. Okay. Minst. Ja, men i alla fall. Länge. Ja, det har faktiskt så länge. Men, ja. Våra kanske inte ska med en halvtimme alltså. Jo, jag tror att, nej, vi kanske behöver längre tid. Är det det menar? Nej, de inte ska mer än en halvtimme. Folk inte orkar lyssna på oss. Ja, okej. Inte så roliga vi inte. Så nu får vi speeda upp. Det är en London app. Okej, London app. En app som jag verkligen tycker, alltså såhär, City Mapper. Det är ju såhär med tunnelbana och att man går bra, bla, bla. Det är som SL-typ. Med tunnelbana och buss och allting. Men sen så finns det en bussapp, eller Bus Times heter den. Och den är med alla bussar och står exakt vart den går, från vart du är. Var du är. Mm. Så räknar den, så ser den såhär, men det är 2 minuter till buss 67 och den kan du ta till dig, alltså det är jättebra. Och är den bättre än SL tror du? SL? Ja men nej. City Mapper är väldigt bra i alla fall, för den ska säga liksom såhär, om du ska åka bil, om du ska åka buss, om du ska åka train, alltså whatever liksom. Du säger bara en destination to another, eller gå. Och sen, alltså den är oberoende, den är liksom inte som SL. Nej, det är inte bara, fast. Nej precis. Det är som såhär Google Maps. Lokaltrafik. Men det är som såhär Google Maps med SL med SI typ. Mm. Lite så. Sen Hype. Skitbra. Vad är det? Den är Hype. Do you love Hype? Yes, I do. Nu ska jag när det är det. Men upp en liten fråga. Men såhär Hype. Den är såhär, man kan... där får man tips om restauranger, uteställen. Liksom är lite hippt liksom är inne. Vadå som är lite. Så väljer liksom. Men hur väljer de? Alltså hur väljs det ut? Är det så här de kollar bloggar och känner? Ja, alltså, det vet jag inte. Men det är väl lite så här. Hur mycket uppdaterar du ska liksom? Det är kan ganska... du välja var? Ja. Shit, så här, här väljer man om man väljer vara east, central, south eller north. Finns det bara. Det finns inte såhär west, men det är lite konstigt. Men då, inte det du bor. Inte det jag bor, det är lite... Men ta south då, jag bor south. South. Och west. Ja, men south here. New summer jag vet inte vad det är. Terrace. Och så såhär, men... det är, tror jag, folk som ändå lägger upp lite grejer också. Ja. Kan man kommentera? Kan man sådär... Ja, det tror jag. Det share kan du göra. Ja. Och så kan du säga, a great place to eat. Och så bara, see the menu. Och så, så det handlar om, cozy. Det handlar mest om restauranger och barer. Ja. Klubbar. Ja. Kanske också. Ja, alltså så här lite allt möjligt. Vad som finns händer det i London. Lite olika. Och lite så här events. Prisklasser eller också. Kan du välja så här? Ja, jag tror det står dock. Kanske lite hur. Så här, fancy eller vad det står. Men det är också så bra att det står event. Mm. Om det är roligt som händer i London. Så här, bara, men event på i Camden Garden så är det... men jag vet spontan inte. Konsert eller... Ja, precis. Alltså, så här, whatever. Typ. Jättesmart. Och så ska man få så här, hype experiences. Tours, meetups eller workshops. Mm. Och typ så här... det måste du ha. Ja, det tror jag. Och sen... även laddat ner en som heter... London City. Det vet jag. London Guide heter den bara. Och där är också mycket så här events. Ja, saker som händer. Så det är lite kul. Mm. Och det är så här, då hänger man ju med lite också. Ja, typ. Ja, för vi vill ju inte... hamna efter. Nej, och eftersom att vi inte bor mitt i smeten kanske. Ja, nej, så vill precis. Man ju gärna... För sen så har vi även... Det är ingen app då, men... London... Nej, Well to Do London heter den. Det är en Instagram... Instagramkonto. Som är såhär lite, det är lite såhär well to do London. Nu kommer jag inte in det för nu är internet jättesekt. Men oj vad snygg. Vad snygg profilbild. Det kontot. Det är det. Ja, den är fan också bra. Den är såhär, men det är mycket jag gillar om såhär raw food. Mm. Lite hälsosamt typ sådär. Mm. Och då är det såhär, well, det var mycket sånt också. Och det är jätte, alltså såhär, kul att följa och testa ny Froyo, eller jag vet inte. Ja. Är Froyo raw food? Nej, men det är ju inte, det är inte raw, nej. Varför men då? Det är ju, har man hettat upp det? Det är yoghurt, så yoghurt är väl. Men hettar man upp yoghurt över 60 grader? Eller vad är det? Nej, men raw food är ju ingenting som kommer från djur, eller? Raw food är väl när du inte. Ja, men det får du inte heller göra. Hettar upp det över. Vadå? Jaha, okej. Okay. Jag vet inte. Kan, okay. Och inte det, jag är ju raw food älskar. Alltså, nej, men jag är ju ännu sämre. Jag men jag gillar sån mat. Och jag tycker så här, det är kul med lite hälsosamt och sådär. Jag tycker det är kul. Där det är ju vi olika igen. Ja, det blir det. Du gillar ju. Jätte. Nej, gud nej. Men, är vi, så, men det är ju bra om man kompletterar varandra. Alltså, så här, mm. Men det är inte så att jag inte gillar godis eller sådär. Jag tror att jag gör det. Men det är kul med det. Du föredrar dadlar och kakao. I bollar. Asgoda. Chokladbollar. Chokladbollar. Nej, men jag gillar det. Vilket kul. Alltså, det är intressant. Typ så här, hur mycket man kan göra bara av liksom. Lite mer naturella. Ja. Naturliga. Mm. Och så blir det så fina bilder också. Inte för att jag tar några fina bilder. Men det är så fint att kolla på. Så det blir så fina. Och så hamburgerbilder är det bästa som finns. Ja. De kan jag stå för. Ja. Det kan det. Men vi måste gå, vi måste hitta bra hamburgare istället. Lobster and burger. Ett avsnitt om bra hamburgare istället. Ja, för jag vet jättemånga. Ja, men vet du vad? Jag tycker att vi borde göra en skala och så borde vi göra, vi sätter poäng och sen så gör vi, men då måste man också prova deras milkshakes och massa sånt där också. Ja. För det har ju verkligen. Men sen så också här, typ så här, bara restaurangtips. Ja, för jag vet för jag vet jättemånga restauranger jag vill gå till. Och som jag har varit på som är vid som jag vill. Det ska jag följa med så goda. Ja, vi har ju bestämt att vi ska gå på restaurang minst en gång i månaden. Mm. Jag tycker det är ganska lite. Mm. Kan vi inte säga minst två? Minst två gånger i veckan. Nej, men jag men så här. Vi kommer ju äta ute fler än två gånger i månaden. Definitivt. Det är ju löjligt. Det gör vi ju. Men middag. Middag, men, lunch. Nej, men exakt. Då går vi till en riktig, alltså en restaurang som vi har kollat ut. Och då så kör vi förrätt, huvudrätt och varm. Eller, men gud. Förrätt, varmrätt, FA. Nej, men det blir, alltså där, det har vi sagt att vi ska göra. För det vill jag verkligen göra. Men så däremot så, vi vill ju gå och äta frukost jättemycket. Nej, men såhär, att ha en Facebook. Men ta en Facebookgrupp typ, eller Facebook SMS eller chatt med ett sköna människor som man liksom, man planerar grejer, man gör, man har middagar, man går ut, man har liksom picknick i parken, jag vet inte. Mm. Och bara ha ett, alltså jag vill ha ett gäng människor. Ja. Mm, exakt. Nej, men exakt. Nej men vi det är väl lite det läskigaste att man inte riktigt har kompisar. Fast det är lättare att skaffa vänner med två. Exakt, jag är verkligen glad att du är med det. För att det kommer inte vara. Nej, men exakt. Nej, men det kommer vara. Alltså, jag kommer sakna mina kompisar feta mycket. Här hemma, ja. Ja, och därför måste vi hitta nya kompisar. För det blir jätte, alltså såhär, åh gud, det känns så jobbigt att lämna alla på. Men nu ska vi inte prata om det här. Nej. Men vi kommer snart igen! Okej, passa att du vet. Oj, ni vet gick upp det. Men ni vet vilken ni är. Ja, det vet jag. Du var töntigt. Ja, det där är det. I'm talking to you. Ja, ni vet. Oj. Det är bara ni som kommer lyssna ändå. Jo, det. Och det är lite roligt att vi ändå är gemensamma kompisar nu. Ja, det är jätteskönt. Så det är inte så här. Nej, men alltså, nej, men det är faktiskt kul. Mm. Exakt. Nej, men och vi vill ju gärna. Nej, nu har jag tagit bort mig. Jag borde bara stänga av nu. Vad känns kärna starka? Ja, visst. Eller om 10 dagar. Hej då! See you next week.